इस मंत्र का उच्चारण करते हुए लाई गई अग्नि में कुछ आग दक्षिण दिशा की ओर फेंक दे। यह क्रव्यदाग्नि कही गई है। क्रव्यदा अग्नि का ग्रहण ना करें, इस मंत्र से उस अग्नि का आवाहन करें। तदंतर इस मंत्र से कुंड आदि में अग्नि स्थापन करें। इस मंत्र से अग्नि की प्रदक्षिणा करें तथा अग्नि देव को नमस्कार करें। अग्नि के दक्षिण में वर्ण किए गए ब्रह्मा को कुश के आसन पर कहकर बिठाएं। उस समय तथा इन दो मंत्रों का पाठ करें और अग्नि के उत्तर भाग में प्रणिता पात्र को स्थापित करें। इस मंत्र से प्रणिता पात्र को जल से भर दें। इसके अनंतर कुंड के चारों ओर कुश परिस्तरण करें और काष्ठ समिधा ब्रीही अन्न तिल अपूप भृगराज फल दही दूध पनस नारिकेल मोदक आदि यज्ञ संबंधी प्रयोज्य पदार्थों को यथा स्थान स्थापित करें। विकंक त्रिक्ष की लकड़ी से बनी स्त्रुवा तथा शमी शमीपत्र चरुस्थाली आदि भी स्थापित करें। प्रणिता पात्र का स्पर्श होम काल में नहीं करना चाहिए। स्नान कुंभ को यज्ञ पर्यंत स्थिर रखना चाहिए। प्रादेश मात्र के दो पवित्रक बनाकर प्रोक्षणी पात्र में स्थापित करें। प्रणिता पात्र के जल से प्रोक्षणी पात्र में 3 बार जल डालें। प्रोक्षणी पात्र को बाएं हाथ में रखकर मध्यमा तथा अंगुष्ठ से पवित्र ग्रहण कर इन मंत्रों से 3 बार जल छिड़कें। स्थापित पदार्थों का प्रोक्षण करें और प्रोक्षणी पात्र को प्रणिता पात्र के दक्षिण भाग में यथा स्थान रख दें। प्रादेश मात्र के अनंतर में आज स्थली रखें। घी को अग्नि में तपाएं। घी में से अपद्रव्यों का निरसन करें। इसके बाद प्रिया अग्निकरण करें। एक जलते हुए आग के अंगारे को लेकर आज स्थाली और चरुष्ट स्थाली के ऊपर भ्रमण कराएं। इस समय इस मंत्र का पाठ करें। अनंतर स्त्रुवा को दाएं हाथ में ग्रहण कर अग्नि पर तपाएं। समार्जन कुशाओं से स्त्रुवा को मूल से अर्घ भाग की ओर समर्जित करें। इसके बाद प्रणिता के जल से 3 बार प्रोक्षण करें और पुनः पुनः स्त्रुवा को आग पर तपाएं और प्रोक्षणी के उत्तर की ओर रख दे। आज पात्र को सामने रख ले और पवित्री से घी का 3 बार उपलवन करें। पवित्री से ईशान से आरंभ कर दक्षिणा व्रत होते हुए ईशान पर्यंत पयुरक्षण करें। अनंतर अग्निदेव का इस प्रकार ध्यान करें। अग्नि देवता का रक्त वर्ण है, उनके 3 मुख है। वे अपने बाएं हाथ में कमंडलू तथा दाहिने हाथ में स्त्रुवा ग्रहण किए हुए हैं। ध्यान के अनंतर स्त्रुवा लेकर हवन करें। इस प्रकार स्वर्गोक्त विधि के द्वारा ब्रह्मा तथा ऋतुजों का वर्ण करना चाहिए। कुश कुंडिका का कर्म करके अग्नि का पूजन करें और आधार आज्य भाग महाव्याति प्रायश्चित प्रजापत्य तथा स्विष्ट कृत हवन करें। प्रजापति और इंद्र के निमित्त दी गई आहुतियां आघार संज्ञक हैं। अग्नि और सोम के निमित्त दी जाने वाली आहुतियां आज्य भाग कहलाती हैं। ये 3 महाव्याहतियां हैं और इत्यादि 5 मंत्र प्रायश्चित संज्ञक हैं। 1 प्रजापत्य आहुति तथा 1 स्विष्टकृत आहुति। इस प्रकार होम में 14 आहुतियां नित्य संज्ञक हैं। इस प्रकार 14 आहुत्यात्मक हवन कर कर्म निमित्तक देवताओं को उद्देश्य कर प्रधान हवन करना चाहिए और अग्नि की 7 जिह्वाएं कही गई हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: हिरण्या कनका रक्ता आरक्ता सुप्रभा बहुरूपा तथा सती। इन जिह्वा देवियों के ध्यान करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अधिवासन कर्म एवं यज्ञ कर्म में उपयोज्य उत्तम ब्राह्मण तथा धर्म देवता का स्वरूप सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, देव प्रतिष्ठा के पहले दिन देवताओं का अधिवासन करना चाहिए और विधि के अनुसार अधिवासन के पदार्थ धान्य आदि की प्रतिष्ठा कर यूप आदि को भी स्थापित कर लेना चाहिए। कलश के ऊपर गणेश जी की स्थापना कर दिक्पाल और ग्रहों का पूजन करना चाहिए। तड़ाग तथा उद्यान की प्रतिष्ठा में प्रधान रूप से ब्रह्मा की शांति याग में तथा प्रयाग में वरुण की, शैव प्रतिष्ठा में शिव की और सोम, सूर्य तथा विष्णु एवं अन्य देवताओं का भी पाद्य अर्घ आदि से अर्चन करना चाहिए। इस मंत्र से पहले प्रतिमा को स्नान कराएं। स्नान के अनंतर मंत्रों द्वारा गंध, फूल, फल, दूर्वा, सिंदूर, चंदन, सुगंधित तैल, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, वस्त्र आदि उपचारों से पूजन करें। मंडल के अंदर प्रधान देवता का आवाहन करें और उसी में अधिवासन करें। सुरक्षा कर्मियों द्वारा उस स्थान की सुरक्षा करवाएं। तदंतर आचार्य, यजमान और ऋतुज मधुर पदार्थों का भोजन करें। बिना अधिवासन कर्म संपन्न किए देव प्रतिष्ठा का कोई फल नहीं होता। नित्य, नैमित्तिक अथवा काम्य कर्मों में विधि के अनुसार कुंड मंडप की रचना कर हवन कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों, यज्ञ कर्मों में अनुष्ठान के प्रमाण से 8 होता, 8 द्वारपाल और 8 याजक ब्राह्मण होने चाहिए। ये सभी ब्राह्मण शुद्ध, पवित्र तथा उत्तम लक्षणों से संपन्न वेद मंत्रों में पारंगत होने चाहिए। एक जप करने वाले जापक का भी वर्ण करना चाहिए। ब्राह्मणों की गंध, माल्य, वस्त्र तथा दक्षिणा आदि के द्वारा विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए और उत्तम सर्व लक्षण संपन्न तथा विद्वान ब्राह्मण नामिन्ने पर किए गए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण वर्ण के समय गोत्र और नाम का निर्देश करें। तुला पुरुष के दान में सुवर्ण, पर्वत के दान में व्रतोत्सर्ग में एवं कन्या दान में गोत्र के साथ प्रवर का भी उच्चारण करना चाहिए। मृत, भार्या वाला कृपण, शूद्र के घर में निवास करने वाला बौना, वृषलीपति, बंधु द्वेषी, गुरु द्वेषी, स्त्री द्वेषी, हीनांग, अधिकांग, भंगन दंत, दाम्भिक, प्रतिग्राही, कुनिखी, व्यभिचारी, कुष्ठी, निद्रालु, व्यसनी, आदिशिक्त, महाव्रणी, अपुत्र तथा केवल अपना ही भरण पोषण करने वाला ये सब यज्ञ के पात्र नहीं हैं। ब्राह्मणों के वर्ण एवं पूजन के मंत्रों के भाव इस प्रकार हैं। आचार्य देव, आप ब्रह्मा की मूर्ति हैं, इस संसार से मेरी रक्षा करें। गुरु, आपके प्रसाद से ही यज्ञ यह करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। चिरकाल तक मेरी कीर्ति बनी रहे, आप मुझ पर प्रसन्न होवे जिससे मैं यह कार्य सिद्ध कर सकूं। आप सब भूतों के आदि हैं, संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाले हैं, ज्ञान रूपी अमृत के आप आचार्य हैं, आप यजुर्वेद स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। ऋतिज्व गणों, आप षडंग वेदों के ज्ञाता हैं, आप हमारे लिए मोक्ष प्रद हो। मंडल में प्रवेश करके उन ब्राह्मणों को अपने अपने स्थानों पर क्रमश आदर से बिठाएं। वेदी के पश्चिम भाग में आचार्य को बिठाएं और कुंड के अर्घ भाग में ब्रह्मा को बिठाएं। होता द्वारपाल आदि को भी यथा स्थान आसन दे। यजमान उन आचार्य आदि को संबोधित कर प्रार्थना करें कि आप सब नारायण स्वरूप हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। यजुर्वेद के तत्वार्थ को जानने वाले ब्रह्मरूप आचार्य आपको प्रणाम हैं। आप संपूर्ण यज्ञ कर्म के साक्षी भूत हैं। ऋग्वेदार्थ को जानने वाले इंद्र रूप ब्रह्मन आपको नमस्कार है। इस यज्ञ कर्म की सिद्धि के लिए ज्ञान रूपी मंगल मूर्ति भगवान शिव को नमस्कार है। आप सभी दिशाओं विदिशाओं से इस यज्ञ की रक्षा करें। दिक्पाल रूपी ब्राह्मणों को नमस्कार है। व्रत देवार्चन तथा यज्ञ आदि कर्म संकल्प पूर्वक करने चाहिए। काम संकल्प मूलक और यज्ञ संकल्प संभूत हैं। संकल्प के बिना जो धर्माचरण करता है वह कोई फल नहीं प्राप्त कर सकता। गंगा सूर्य चंद्र द्यौ भूमि रात्रि दिन सूर्य सोम यम काल पंच महाभूत ये सब शुभाशुभ कर्म के साक्षी हैं।